पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय वृद्धारण्यक परिषद तृतीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के त्रयोदश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, यानी अर्धभाग ब्राह्मण की जो अंतिम कंडिका है उसमें विचार चल रहा था। अर्धभाग ने पूछा क्वायम तदा पुरुषो भवति, तो बहुत जटिल प्रश्न है, इसका उत्तर देना बहुत मुश्किल है, क्यों वादियों ने कई स्थान बताया है, अलग अलग स्थान है, मरने के बाद, शरीर नाश के बाद, देवता जितने भी गृह उपहार हुए थे अपने अपने अंशी में जाने के बाद, इंद्रियां तो है उसके पास अभी, किंतु काम नहीं कर सकती, ऐसी इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर है जीव आत्मा है, कहाँ आश्रित होता है ये जो प्रश्न है, उस काल में कहाँ आश्रित होगा, ये प्रश्न में वादियों ने अपने अपनी कल्पना से बहुत सारे निकाला हुआ है। कोई ईश्वर में आश्रित मानता है, कोई गुणों में आश्रित मानता है, कोई कर्म में आश्रित मानता है, कोई विज्ञान में आश्रित मानता है, कोई शून्य में आश्रित मानता है, कोई ध्वंस अभाव में आश्रित, कुछ बचेगा या अभाव होगा, अभाव में आश्रित मानता है, तो भिन्न भिन्न वादियों ने भिन्न भिन्न तरीके से माना हुआ है। तो इसका प्रश्न का उत्तर सही सही उत्तर देना बहुत मुश्किल है, इतना सरल नहीं है, कहाँ आश्रित होता है, अभी अगला शरीर प्राप्त हुआ नहीं है, यह शरीर चला गया, उस स्थिति में कहाँ आश्रित होता है, ये प्रश्न आएगा, तो इसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल है। इसलिए याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे अर्धभाग मेरे हाथ पकड़ो, तुम मुझे हाथ पकड़ाओ और हम एकांत में चले जाएंगे, ये सबके सामने कहने लायक प्रश्न नहीं है, यहाँ बहुत लोग बैठे हैं तो यहाँ कहने लायक नहीं है, यहाँ तो 9 लोग बैठे हैं गल्प कथा के लिए, 9 लोग हैं, भुजीवादी भी हैं, अश्वल भी बैठे हैं, बहुत सारे हैं, तो सब सबके सामने प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, जो तुम्हारे हमारे में जो प्रश्न उत्तर होना है ये हम एकांत में चलते हैं, ठीक है करके एकांत में जाते हैं, सदन में जन समुदाय में ये उत्तर देने लायक नहीं, क्यों झगड़ा शुरू हो जाएगा, वादियों ने भिन्न भिन्न माना हुआ स्थान माना हुआ है, तो एकांत में गए। तऊह उत्क्रम्य यदुचतु कर्मैव तदुचतु, कर्मैव तदुचतु ये वाक्य है, इसके ऊपर विचार करना है। तो ये तऊ है शब्द, तऊ शब्द कौन बोलेगा, यहां तो दो ही है आर्तवाद और याज्ञवल्क्य, तो तीसरा व्यक्ति कोई है ही नहीं, जो प्रथम पुरुष दिखा रहा है वो दोनों बोलने वाला कोई होना चाहिए, तृतीय व्यक्ति है ही नहीं, कौन बोलता है तऊ है शब्द, किसने कहा ये तऊ शब्द, किसने कहा, और यदु चतु वहां भी लिट्टकार प्रथम पुरुष द्विवचन है, उन दोनों ने जो कुछ कहा, कर्म है बता दू चतु वहां भी आगे ऊचतु है, तो दो वचन है, तो ये दो वचन को बोलने वाला कौन व्यक्ति है, ये प्रश्न आता है। तो ये आया ननो प्रस्ता अर्थभागो याज्ञवल्क्य प्रतिवक्ता, यहां पूछने वाला अर्थभाग है और याज्ञवल्क्य उत्तरदाता है, ये दो ही है, इति दो यह उपलब्धि थे, दो ही व्यक्ति उपलब्धि हो रही है, तथा तौह इत्यादि वचन अयुक्तम, तौह इत्यादि वचन ठीक नहीं है, तौह उत्क्रम यदि चतु कर्म ही बता दू इत्यादि जो वचन है वो ठीक नहीं है, क्यों दो ही व्यक्ति है, अपने लिए तो तौ का प्रयोग करेंगे नहीं, वो अन्य कोई व्यक्ति है ही नहीं वहां, तृतीय से अत्र अभाव, तृतीय व्यक्ति है ही नहीं, अतः तौह इत्यादि श्रुते वचन कहा, तौह इत्यादि वचन है ना, तौह उत्क्रम यदि चतु कर्म ही बता दू, ये श्रुति का वचन है, अरे कहानी से हट करके श्रुति बोलने लगे आप, अभी तो कहानी चल रही थी, श्रुति का वचन, उन दोनों ने जो कुछ कहा कर्म को ही कहा, कर्म माने कालादि सहित कर्म, केवल मीमांसक जैसा मानते केवल कर्म नहीं, या ईश्वर होगा कालादि भी होंगे, वो गौण होंगे, मुख्य होगा फल देने के लिए मुख्य कर्म होता है, प्रधान कर्म होता है, ऐसा कर्म ठीक है, एक तौ है इत्यादि श्रुति वचनम, तौ माने याज्ञवल के अर्थभाग एकांतम गत्वा, याज्ञवल के अर्थ एकांत में चले गए जाकर, किम चक्र तू, ये प्रश्न उठे क्या किया उन लोगों ने, ये प्रश्न होगा तो कहा इति उच्यते, ऐसा प्रश्न आने पर कहा जाता है, ये श्रुति बोलती है। तौह उत्क्रम्य सजनाद्देशात मंत्रायन चक्रात, सजन देश जन समुदाय से निकल कर वो दोनों आपस में विचार करने लगे। आदौ लौकिकवादी पक्षाणाम एकैक परिगृह विचार बंधो कहा, पहले लौकिकवादी के जितने पक्ष थे जो ईश्वरवादी माने गुणवादी कर्मवादी आदि आदि जो लौकिक वस्तु को मान रहे थे, तो एक एक एक पक्ष को लेकर के विचार किया उन दोनों ने, ये ठीक है कि ये ठीक है कि ये ठीक है परिक्रिया विचार बंधो, दोनों ने विचार किया। तो वह विचार्य विचार के बाद वो वादियों के पक्ष नहीं आया सही इस बार, यदु चतु जो कुछ कहा उन दोनों ने, अपोह पूर्व पक्षान सर्वान, जितने पूर्व पक्ष पहले हुए क्या क्या, कोई ईश्वरवादी था, कोई प्रकृति गुणवादी था, कोई कर्मवादी था, कोई विज्ञानवादी था, कोई शून्यवादी था, मारे जीव आश्रय के था, ऐसा बता रहे थे। विचार के बाद उन दोनों ने निर्णय लिया ये पक्ष सब ठीक नहीं, जो जो लोगों ने कहा ये ठीक नहीं, तो अपोह पूर्व पक्षान सर्वान, सारे के सारे पूर्व पक्ष को हटा करके खंडन करके और जो कहा उन लोगों ने, जो उन दोनों ने जो कहा सच सुनो, श्रुति बोलते वो सुनो, ये कहा कर्म है वह तद आश्रय पुनः पुनः कार्य कर उपादान हेतु तत्पर तत्र ऊंचा तू उत्तम दो, ये कहते श्रुति बोल रही है कर्म ही, कर्म को ही कहा उन्होंने, दोनों ने जो विचार किया एकांत में कर्म को ही कहा, जीव जीव का आश्रय स्थान कर्म को दिखाया। पुनः पुनः कार्यकर्म उपादान हेतु, बार बार शरीर इंद्रियों को ग्रहण कराने करने का जो हेतु है क्या है, कर्म है, तत्पर तत् शब्द है वहां, तद ऊचतु है, तद का अर्थ तत्र ऊचतु उक्तवंत, एक कहा देखना तत्र इति एकांते स्थित्वा विचारावस्था ये क्या बोला, भाष्य में जो तत्र पद आया तत् माने तत्र बोला, तत्का अर्थ तत्र कर दिया, तो उसका अर्थ करते हैं एकांत में जो विचार अवस्था में निर्णय क्या लिया उन्होंने, कर्म को ही कहा, श्रुति बोलती है कर्म को ही कहा, एक कहा न केवलम कर्म कारण, केवल कर्म को ही कारण नहीं माना उन्होंने, मीमांसक जैसे केवल कर्म को ही कारण मानते हैं ना, तो आर्थभाग और याज्ञवल्क्य ने केवल कर्म को ही कारण नहीं माना, मुख्य कारण कर्म को माना, और भी आए ईश्वर होगा, काल होगा, किसी काल में होगा मन कर्म के स्वरूप की निष्पत्ति अथवा फल देने के लिए तैयारी, काल तो रहेगा ही, ईश्वर भी रहेंगे, काल भी रहेगा, देश भी रहेगा, यह नहीं कि काली कर्म ही हो जैसे मीमांसक मानते, ऐसा नहीं है, यहां कर्म है किंतु इस आदि विशिष्ट कर्म है, मीमांसक का जैसे नहीं, वो ईश्वर को मानते ही नहीं, वो ये कहना चाहते न केवल कारण हो चतु, केवल कारण ही नहीं कहा कर्म को, किंतु तदेव कालादि से हेतु, जिनसे हेतु माना है लोगों ने, क्या माना, कालादि को हेतु माना हुआ है, जो हमारे आगे बार बार शरीर इंद्रिय लेने के जो हेतु माना हुआ है कालादि को माना है, जीवात्मा वहां कालादि में जाकर के आश्रित होता है मृत्यु के पश्चात, फिर कालांतर में शरीर ग्रहण के लिए कालादि हेतु होते माना है लोगों ने, काल है, ईश्वर है इत्यादि, गुण है इत्यादि हेतु तो अभ्युपगत है, वादियों ने जो स्वीकार किया है सत्सु उनसे होते हुए प्रशंसतु, क्या जिसकी प्रशंसा की तदेव प्रशंसतु, यहां लागे अन्वय करना, कर्म को ही प्रशंसा किया उन्होंने, कर्म की ही प्रशंसा की, ऐसा है न केवल कारण, केवल कारण को नहीं बताया, प्रशंसा भी कर्म को ही की, बार बार शरीर इंद्रिय ग्रहण करने के लिए कर्म ही कारण है, प्रशंसा तो कहा तदेव कर्म ही बहुत, तदेव कहा था कर्म तीर्णवृत्ति तुरंत कहा, कर्म की ही प्रशंसा की, माने लोगों ने बहुत सारे हेतु माना हुआ है, बार बार शरीर इंद्रिय लेने के लिए कारण बनाया, अनेक को बताया, किसी ने ईश्वर को बताया, किसी ने गुण को बताया, किसी ने केवल कर्म को बताया, किसी ने विज्ञान को बताया, किसी ने शून्य को बताया, किसी ने ध्वंस को बताया, इत्यादि बहुत सारे बताए, उनमें से विचार करने पर जो प्रशंसा की किसकी, कर्म की प्रशंसा की, कर्म से ही जीवात्मा अपना कर्म का फल ले सकता है, प्रशंसा की, अतः प्रशंसा वचनात्, इसलिए प्रशंसा है यहां, प्रशंसा वचन श्रुति है, यद प्रशंसा तो कर्म ही तब प्रशंसा तो ऐसा आया है, प्रशंसा वचनात् कर्मणा प्राधान्यम गम्यते, है तो अन्य भी हेतु है, जीवात्मा का आश्रित होना और बाद में फिर शरीर इंद्रिय ग्रहण करने के अन्य भी हेतु है, केवल कर्म ही नहीं, किंतु कर्म में प्राधान्य जाना जाता है, मुख्यता जानी जाती है कर्म। ईश्वर के बिना भी नहीं होगा, काल भी रहेगा, जब भी पैदा होना होगा, अगले शरीर लेना होगा, काल रहेगा, शरीर इंद्रिय ग्रहण के लिए काल भी रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, ईश्वर भी होगा इत्यादि रहेंगे, किंतु मुख्य कर्म है, क्यों फल कर्म के आधार पर ही मिलना है। न तो कालादि नाम अहेतु, तुम कालादि को अहेतु अकारण नहीं मान सकते, जो भी कारण है, काल भी कारण है, बार बार शरीर इंद्र ग्रहण के लिए किसी काल में ग्रहण होगा, तो काल भी कारण है, ईश्वर भी कारण है, ईश्वर के बिना भी नहीं होगा, क्योंकि शरीर दिलाने का काम कौन करे, ईश्वर का रहेगा, किंतु किसके आधार पर, कर्म के आधार पर, इसलिए वैषम्य नहीं, ग्रहण दोष भी ईश्वर में नहीं है। यदि स्वतंत्र रूप से कर्म पर फल देता है ईश्वर, तो वैषम्य नहीं, ग्रहण दोष आ जाता, क्यों, सृष्टि विषम है, किसी को देव शरीर बना देना और किसी को थावर शरीर बना देना, विषमता है कि नहीं, तो किसने बनाया, ईश्वर, तो वैषम्य दोष आएगा बनाने वालों। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति अपना पैदा किया वो तो मारता नहीं है, किंतु या मारा जाता है तो निघृण दोष भी होना चाहिए, ये दोष से तभी ईश्वर बच पाएंगे कब, यदि कर्म को प्राधान्य देंगे, तो कर्म के आधार पर उन्होंने काम किया, फल तो दिया ईश्वर ने, किंतु कर्म के आधार पर दिया। अब एक देवता बनने का कर्म था, देवता बना दिया, एक थावरी होने में क्या कर्म था, थावरी होने बना दिया, ऐसी स्थिति। और आयु पूरी होती है, प्रारंभ पूरा होता है, मर जाता है, ईश्वर में कोई दोष नहीं आएगा, नैगृण भी नहीं आएगा, तो वैषम्य में नैगृण दोष लग जाएगा यदि कर्म के प्राधान्य नहीं देंगे तो। फल तो परमात्मा देता है, ठीक है, फल मतलब उपत्ति है, किंतु कर्म के आधार पर फल देंगे, फिर वैषम्य में नैगृण दोष नहीं आ सकता, नहीं तो ईश्वर में ये दो दोष आ जाएंगे, ईश्वर दोषी हो जाएंगे, क्यों, सृष्टि विषम है, तो क्या अपराध किया इसने जो एक को देवता बना दिया और इसको जैसे कीड़ा मकोड़ा बना दिया, ईश्वर के ऊपर तो माने इसमें कर किया जा सकता है, इसलिए वैसे में नए ग्रंथों से बच जाते हैं, कर्म की प्रधानता है, ठीक है। अतः प्रशंसावचना कर्मणा प्राधान्यम गम्यते न तो कालादिनाम अहेतुत्वम, कहते कालादि में अहेतुता नहीं, हेतुता तो है, कालादि भी कारण है, किंतु प्राधान्य कर्म में जाना जाता है, कहा तेषाम कर्म स्वरूप निष्पत्तौ कारकतया, तेषाम माने कालादिनाम, जो कालादि है ना, ईश्वरादि जितने भी है, कर्म के स्वरूप की निष्पत्ति में कर्म जब करेगा ना व्यक्ति, उस काल में कालादि रहेंगे, ईश्वर भी रहेंगे, उसके लिए कर्म के स्वरूप की उत्पत्ति में कारक है वो, करवाने वाले हैं, गुणाभाव दर्शनार्थ, गुणभाव दर्शन, उनमें गुणभाव है, गौण है वो, मुख्य कर्म है, गुणभाव माने गौण, कारण तो वो भी है किंतु गौण है। फल काले भी तत्प्राधान्य तद हेतु तो संभवात, फल काल में भी कर्म के स्वरूप के निष्पत्ति में भी ये गौण रूप से कारण बन जाते हैं, और फल काल में जब उसको शरीर लेना होगा, भविष्य में जीवात्मा को फल देना होगा, कर्म का फल काल में भी तत्प्राधान्य, कर्म प्राधान्य नहीं होगा, कर्म के प्राधान्य से तद हेतु संभवात, माने उसका फल का हेतु बन सकते हैं कौन, कालादि, कर्म के प्राधान्य से कालादि भी हेतु बन जाते हैं, किंतु मुख्य रूप से नहीं, गौण रूप से है, केवल कर्म भी नहीं होगा, मीमांसक मत भी नहीं आएगा, मीमांसक ने केवल कर्म को आश्रय माना है जीवात्मा का, किंतु यह ऐसा नहीं, केवल कर्म में नहीं, कालादि सहित कर्म में है जीवात्मा का आश्रय, ये मानना है। एक नंबर इधर टिप्पणी थी, एक चार नंबर टिप्पणी थी, अतः प्रशंसा वचना थे, चार नंबर टिप्पणी थी, कहते अतः माने अस्मात्, अतः का अर्थ अस्मात् है, और माने प्रशंसा वचनात् इति अस्मात्, अतः का अर्थ अस्मात्, अस्मात् प्रशंसा वचनात्, इसका अर्थ होता है सामान्य कर पंचम, ये सब पंजीव दोनों पंजीवी व्यक्ति है, समानाधिकरण है, इधर दो नंबर की बने तत्प्राधान्य, दो नंबर की बने थी, कर्म प्राधान्य नहीं व कालादि नाम फल हेतु संभवाद ये कहते हैं। कालादि ईश्वर आदि जो है ना फल हेतु तो है, ये भी फल के कारण ये भी है, आगे जीवात्मा शरीर लेगा उसके कारण बन जाते हैं, किंतु कर्म प्राधान्य नहीं हुआ, कर्म की प्रधानता से ही कारण बनते हैं, मुख्य रूप से कारण नहीं है, मुख्य रूप से कारण कर्म है, ये कहा। इसलिए कहा न केवलम इत्यादि कहा था, न केवलम काल कर्म देवेश्वरी अभिवृति से हेतु सु प्रशंसा तो केवल कर्म को कारण ही नहीं माना, किंतु वादियों ने जो कल्पना की है तत्त्व को कारण माना हुआ है, उन्हें जीवात्मा का आश्रय माना है, आगे शरीर देने वाले वही होते हैं करके माना हुआ है, ऐसी स्थिति है कि न केवल कर्म की केवल प्रशंसा की बात कारण ही माना इतनी बात नहीं, किंतु काल कर्म देव ईश्वर से अभिपगत है हेतु से जितने भी वादियों ने स्वीकार किया यह हेतु है कारण माना हुआ है उनमें यद प्रशंसा तो जिसकी प्रशंसा की उनमें से तो कहते हैं कर्म है वह तद प्रशंसा कर्म की प्रशंसा अन्य की नहीं की, कर्म को कारण भी माना और कर्म को मुख्य कारण भी माना और प्रशंसा भी कर्म की। यदि कर्म न हो तो जीवात्मा पुण्य नहीं ले पाएगा, फल नहीं ले पाएगा, स्थिति आ जाएगी। एक ठीक है, हमें कहते हैं आगे पुण्यो वही पुण्य ने इत्यादि व्याचक है, पुण्यो वही पुण्य ने कर्मणा बहुत ही पाप पापे ततोह जातकार आर्तभाग प्रोग्राम, यही श्रुति वचन बाकी है। तो पुण्यो वही पुण्य ने कर्मणा बहुत ही कहते शरीर कैसा मिलेगा, ईश्वर फल देता है ब्रह्मसूत्र के आधार पर, फल बत उत्पत्ति है अतः माने परमात्मा फलम उत्पत्ति सिद्ध होने से फल परमात्मा से मिलता है, क्यों कर्म जड़ है जड़ को पता नहीं क्या फल देना है। जीवात्मा यदि कर्मफल में स्वतंत्र हो तो पुण्य कर्म का फल तो लेगा, सुख को लेगा, दुख को नहीं लेगा, पाप कर्म का फल लेने नहीं लेना चाहेगा यदि स्वतंत्र हो तो, यदि भी चेतन है किंतु नहीं ले सकता। यदि इसको अधिकार मिल जाए करेगा पाप कर्म, फल लेगा पुण्य का, वो चालाक है, स्थिति आएगी होशियार आएगी, किंतु नहीं, तो कर्म नहीं दे सकता फल, उसको पता ही नहीं है, वो नष्ट हो चुका है और जड़ है वो भी नष्ट हो गया है, पूर्णाहुति सब हो गई, समाप्त हो गया था, तो समाप्त होने में रहा ही नहीं, ध्वंस हो गया, उसको क्या मालूम फल देना है करके नहीं जानता, इसलिए फल मत उत्पत्ति कहा, परमात्मा से फल बता करके कहा है ब्रह्मसूत्र। किंतु यहां पर परमात्मा फल तो फलदाता परमात्मा है, किंतु कर्म के आधार पर फलदाता है, कर्म के बिना नहीं, तब वैषम्य नहीं करने दोष से बच जाते परमात्मा, नहीं तो वैषम्य दोष सृष्टि विषम है, एक को देवता बना देना और एक को कीड़ा बना देना, क्या बिगाड़ा इसने, और कुछ आप उसको क्या, उसने क्या दिया आपको जो देवता बना दिया, आपको कुछ चाहिए नहीं, और आपका इसने क्या बिगाड़ा जो कीड़ा बना दिया, ऐसे रिपोर्ट करने पर क्या उत्तर दे सकते, इसलिए कर्म के देखते हुए फल देते हैं भाई, इसका ऐसे कर्म था इसलिए दिया, उसका वह कर्म था इसलिए वो दिया, केवल कर्म के कारण को ही नहीं माना, प्रशंसा भी कर्म है, वादियों ने जितने भी कारण माना था ना प्रसंग अपने आप के लिए प्रशंसा रहे हुए, इन दोनों ने प्रशंसा किसकी, कर्म की प्रशंसा की, ये कहा। ठीक है, मैं कहा कि पुण्य वही पुण्य ने इत्यादि बात कहा, यस्मात निर्धारितम, जिससे कि निर्धारण हो गया क्या क्या हुआ, जीवात्मा कहाँ आश्रित होता है और आगामी शरीर के लिए कारण क्या, मुख्य कारण कौन बनता है, ये निर्धारण हो गया, ये पूर्व शरीर छोटा इंद्रियों के अधिष्ठात्म देवता अंशी में मिल गए, जाकर के अपने में अंशी में मिल गए, उस स्थिति में जीवात्मा कहाँ आश्रित होता है प्रश्न था, निर्धारण कर्म में कहाँ आश्रित होता है, अपना किया हुआ कर्म जो होगा उसी में आश्रित होगा, यही होगा, और वहां ईश्वर भी है, काल भी है, सभी हैं, किंतु मुख्य रूप से कर्म है, और आगे जो उससे अपना फल लेना होगा, आगे शरीर प्राप्त अपने कर्म के आधार पर शरीर प्राप्त करना होगा, उस स्थिति में भी क्या हो, कर्म की प्रधानता से ही फल मिलता है, पुण्य भी पुण्य ने कर्म बहुत ही, माना जैसा कर्म किया होगा उसके आधार पर शरीर मिलेगा, पुण्य कर्म पुण्य हो जाता है देवता आदि बन जाता है किसके, पुण्य कर्म के द्वारा, और पाप कर्म किया तो पापा पापे पापे ना पाप पाप पापी शरीर थावर आदि शरीर कीड़े मकोड़े आदि शरीर, ये कहा था, ये कहा यस्मात निर्धारितम एतत्, ये बातें निर्धारित हो गया, निश्चय हो गया, जीवात्मा कहाँ आश्रित होता है और कालांतर फल किससे मिलता है, निर्धारित हो गया। कर्म प्रयुक्तम, कर्म के द्वारा प्राप्त है, कर्म के द्वारा ही प्राप्त होता है इसको। आगामी शरीर किसको प्राप्त होगा, कर्म के आधार में मुख्य रूप से। ग्रहादि ग्रहादि कार्यकारण उपादानम कहते हैं, ग्रह और अतिग्रह जो कार्यकारण शरीर रूपी उपादान कारण है ना, ग्रहण करना, उपादान माने ग्रहण करना, ग्रह और अतिग्रह रूपी जो कार्यक्रम है शरीर इंद्रिय आदि प्राप्त करना है, इसका साधन कर्म ही होता है, निश्चय हो गया। पुनः पुनः बार बार, एक बार नहीं, जन्मेगा मरेगा फिर जन्मेगा मरेगा, चलता रहता है पुनः पुनः। तस्मात पुण्यो वही शास्त्र विहित न करवा, पुण्य के द्वारा पुण्य शरीर मिले, पुण्यो वही पुण्य शरीर होगा, पुण्य शरीर है, पुण्य शरीर देव शरीर, देवादि शरीर। शास्त्र विहित न करवा, यदि शास्त्र विहित कर्म करता हो तो उसका परिणाम पुण्य बन जाए, क्या बन जाएगा, पुण्य माने देवादि शरीर प्राप्त करेगा, पुण्य शरीर प्राप्त करेगा, यह पुण्य करवा भवती कहा। तद विपरीत है ना, पुण्य विपरीत कर्म किया है जिसने, विपरीत हो भवती क्या होगा, विपरीत होता देव पुण्य शरीर नहीं मिलेगा, पाप शरीर मिल जाएगा, ठावर आदि से योगी शरीर मिल जाएगा, पाप पाप है। इतम याज्ञबल के ना प्रश्नेशु, याज्ञबल के द्वारा प्रश्नेशु निर्णितेशु, सारे प्रश्नों का निर्णय कर, जितने विचारकारों ने जितना प्रश्न था सबका निर्णय कर दिया, आर्तभाग का जितना प्रश्न उठा मन में सबका निर्णय कर दिया। तो अशक्य प्रक्रमित्वाद याज्ञबल के ये हिलाया नहीं जा सकता, ऐसा मान करके प्र उपसर्ग है, कपि संचलन धातु है, नुम आ गया, इधर तो नुम धातु कंप बन गया, रियलो रेप से जत कर दिया, भाव में जत है रियलो, क्योंकि तयोरे का कृत्य का खबर था, सूत्र के आधार पर कृत्य प्रत्यय क्या होगा, कृत्य प्रत्यय त प्रत्यय खल अर्थ प्रत्यय, कर्म या भाव में होते हैं, कर्ता में नहीं होते प्रत्यय, तयोरे का कृत्य खल अर्था सूत्र के आधार पर, तो यह भाव में प्रत्यय है, क्योंकि कपि संचलन धातु अकर्मक धातु है, अकर्मक से भाव में होगा, सकर्म होगा कर्म में होगा प्रत्यय, धातु अकर्मक है, तो इसको हिलाया नहीं जा सकता, ऐसा समझा, इसको हिलाना संभव नहीं। बहुत सारा चढ़ाकानी बहुत की, कई प्रश्न किया, सबका उत्तर दे दिया, अंतिम प्रश्न ऐसा जटिल प्रश्न भी किया, जीवात्मा कहां आश्रित होता है, मध्य के बाद इसका भी प्रश्न सही उत्तर दिया करके। याज्ञ बल के ना प्रश्नेशु निर्णितेशु, सारे के सारे प्रश्नों का निर्णय कर देने पर, तो अशक्य प्रकम्पत्वात उसको हटाना संभव नहीं है, हिलाना संभव नहीं, ऐसा सोचकर याज्ञबल के याज्ञबल्कों को हटाना हिलाना संभव नहीं, जितना संभव नहीं, ऐसा मानकर जार्तकार व आर्तभाग प्रणाम, जार्तकारु गोत्र वाले जो आर्तभाग ऋतभाग के संतान है आर्तभाग, वो उपराम हो गए, अपने प्रश्न से उपराम हो गए, और तीसरे उपराम आएंगे बुद्धि उपराम आगे, यह है किंतु यहाँ दो वार्तिके हैं, दो वार्तिक है, दो जगह वार्तिक लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण वार्तिक है, इसको समझना है। आवाम एव एतस्य उत्पृष्ट से वेदितव्यम, न सजने ऐसा आया ये जन समुदाय में होने, तुमने जो पूछा क्या पूछा है, जो पूछा है क्वायम तदा भूत पुरुष, क्वायम तदा पुरुषो भवति, ये प्रश्न है, जब शरीरपात और इंद्र के अधिष्ठात्री देवता अपने अपने अंश में चले गए उस काल में ये जीवात्मा कहाँ आश्रित होता है, ये जो प्रश्न है इसको हम दोनों ही समझेंगे और उनके उठेंगे, नहीं तो छेड़ाखानी करेंगे, यहां संभव नहीं ऐसा, तो इसके ऊपर भी बात की है आवागे वेदी से आवा, इन दोनों ये बातों को हम दोनों ही समझेंगे ऐसा, आप ये याज्ञवल्क्य जी ने कहा यह बात है, इसके ऊपर कहते हैं अत्राहु वार्तिकाचार्य, इस विषय वार्तिकाचार्य सूर्यश्वराचार्य कहते हैं, तथा ही असाधारण सिद्ध्यर्थम आवाम एवे तथो वदत विद्यागुप्त बहुश श्रुता भटी समीक्षते, ये प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं है, असाधारण प्रश्न है ये, कौन स्वयं तदा पुरुषो भवती, उस काल में तू जीवात्मा कहाँ रहता है, उसका आश्रय क्या है, असाधारण सिद्ध्यर्थम, ये असाधारण सिद्धि के लिए, सामान्य प्रश्न नहीं है, असाधारण सिद्धि के लिए आवाम एव इति अतो अवदत, अवदत याज्ञ बल के, याज्ञ बल के नहीं ऐसा कहा, क्या कहा, आवामेव, हम दोनों ही वेदिश्य आव, हम दोनों ही जानेंगे इस बात को, ऐसा कहा। क्यों, ये साधारण प्रश्न नहीं है, क्यों, अनेक वादियों ने अपने अपने ढंग से जीवों जीव के आश्रय माना हुआ है, इसका निर्णय करना संभव नहीं, अभी तक निर्णय हुआ ही नहीं, ऐसी स्थिति है, इसलिए हम दोनों ही इसका निर्णय करेंगे, ये जन समुदाय में नहीं हो पाएगा निर्णय, यहां करेंगे तीसरा पूछेगा चौथा पूछेगा, यह लड़ाई शुरू हो जाएगी जल प्रथा में, फिर तो ये प्रश्न रह जाएगा। और विद्या गुप्ति से बहुशा श्रुतावपी समीक्षते, कहा विद्या की जो रक्षा है, गुप्ति माने रक्षा, गुप्तरक्षण धातु है, त्रियाम तीन प्रत्येक गुप्ति बन गया, विद्या गुप्ति से माने विद्या की जो रक्षा है, वह विद्या की रक्षा बहुशा बहुत बहुत सारे स्थान पर श्रुत अपनी समीक्ष, श्रुति में बार बार कहा गया है, निरीक्षण किया गया है, विद्या की रक्षा करनी चाहिए, जहां कहीं नहीं देना चाहिए रक्षा करनी चाहिए, ऐसा आता है, कहीं भी आता है ऐसे के लिए नहीं देना, उसके लिए नहीं देना, ऐसी बातें आती है, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय करा देना, गीता के अंतिम बोलते हैं जो तपस्वी न हो भक्त न हो ऐसे व्यक्ति को ये बातें सब नहीं पता ना, गीता की बात ऐसा बताते हैं, ऐसे तो बहुत सा विद्या गुप्ति से बहुत सारा श्रोताओं अभी अभी समीक्षते कहा, इस श्रुति में भी वेदों में भी ये बातें बहुत सारे स्थान में कहा गया है, आवयोरेव विज्ञानम यथेदम प्राग अभूतिता आवामेव तथैबोर्धम वेदिश्यावो यथोदितम, कहते हैं हम दोनों का ही पहले इस बारे में जिज्ञासा बन गई, जीवात्मा कहाँ स्थित होता है, औरों का नहीं हुआ, ये सारे बैठे किसी को नहीं हुआ, भुज्जीवादी बैठे हैं, अशोवादी सब बैठे हैं, इनके मन में जिज्ञासा पैदा नहीं हुई, हम दोनों में ही बातें आ गई, आर्थभाग हम मैं हूं दो हूं एक, आवयोरेव विज्ञानम, विज्ञान प्रयोजक विज्ञानम यही है, और ये माने ये मृत्यु और अतिमृत्यु का प्रयोजक कौन, माने इंद्रिय और विषयों का प्रेरणा देने वाला कौन, माने कर्म है, पूर्व कर्म कृत कर्म है, ये कहना है आवेर विज्ञानम, हम दोनों का ही विज्ञान हुआ है, यथेदम प्राग अभूतिता, पहले ये बातें हुई है, मृत्यु का प्रयोजक का निर्णय इसके इस प्रश्न के पहले करके आए हम दोनों, पहले आया था ये आर्तभाग ने पूछा था, हाँ मृत्यु के बारे में अति मृत्यु के बारे में कति ग्रह कति अतिग्रह करके पूछा था, तो अष्टौ ग्रह अष्टौ अतिग्रह करके उत्तर दिया गया था, तो ये मृत्यु एक ग्रह और अतिग्रह मृत्यु है, इनके प्रयोजक कर्म होता है, कर्म के कारण प्राप्त होता है ये, तो आवयोरव विज्ञानम यथेदम प्राग अभूतिता, हमारे जो प्रश्नोत्तर में पहले हमारे ये विज्ञान हो चुका है, हम ही दोनों का विज्ञान है ये, क्योंकि मृत्यु का प्रयोजक इंद्रिय और विषयों का जो प्रयोजक है मुख्य रूप से, यदि कर्म न होता हमें इंद्रिय और विषय नहीं मिलना था, कर्म के कारण मिला है, प्रयोजक कर्म है, तो आवयोर विज्ञान यथेदम प्राग अभूतिता, पहले हमारे भी हमारे ये बात हमारी ये विज्ञान हो गया हम दोनों का, आवाम ये बात अभी बोल रहा हूं, आगे विषय में हम दोनों ही जानेंगे, क्योंकि इस ब्राह्मण में आर्तभाग रही है कि बल्कि वही प्रश्नोत्तर करने वाले थे, तो कति ग्रह कति अतिग्रह करके पूछा गया था, उत्तर दिया था अष्टौ ग्रह अष्टौ अतिग्रह, आगे के थे कहा था बता भी दिया था एक एक करके, बाहुबली ग्रह इत्यादि सब से कहा था, जैसे पहले वाला ज्ञान हमें होगा हम दोनों का ही हुआ है, इसी प्रकार आगे भी आवाम एवं तथा तथा ही ऊर्धम आगे भी हम दोनों का वेदिश्यावो यथोदितम, जो तुमने कहा था क्या कहा वायव तदा पुरुषो भवति, इसको भी हम दोनों ही जानेंगे, पहले वाले भी हम दोनों ने दोनों के ज्ञात हुआ है ग्रह और अधिग्रह के बारे में, और आगे वाला जो तुम्हारा प्रश्न है क्या है ये वायव तदा पुरुषो भवति प्रश्न है, ये भी हम ही दोनों जानेंगे, ये याज्ञ बल्कि ने कहा सदने प्रश्न ये तस्मिन ख्याप्यमाने त्वयोदिते न सिद्धेत आवयोरुक्तम प्रयोजन विदम ध्रुवम, कहते सजने जन समुदाये जनेन सहित सजन तस्मिन सजने थाने प्रश्न सजन में प्रश्न करने पर ये इन लोगों के सामने प्रश्न करने पर तुम प्रश्न करोगे इन लोगों के सामने क्वायम तथा पुरुषोपति प्रश्न करोगे तो सजने प्रश्न ये तस्मिन प्रश्न ये प्रश्न है आय आदेश होकर के लोग रखा है सजने प्रश्न ये तस्वीर ये प्रश्न सजन में जन समुदाय में करने पर ख्याप्य माने और उत्तर देने पर इसका प्रश्नोत्तर करने पर जन समुदाय में, या तो अस्तोल आदि बहुत सारे बैठे हैं, उज्जीव आदि हैं, इनके सामने सबके सामने करने पर, तो यो देख तुम्हारा जो प्रश्न है, क्या प्रश्न है, वायु तदा पुरुषो भवती उदिते कथिते, तुम्हारे द्वारा कहा बद धातु से निष्ठा करने पर उदित बन जाता है, बद को हो जाता है, संप्रदान हो जाता है, बच्चे भी अजागरण की आजादी में आता है, बद धातु आजादीगण में आता है, तुम्हारे जो प्रश्न है, तुमने जो कहा था उसको कि जन समुदाय में मैंने प्रश्न करने पर उत्तर देने पर क्या होगा, न सिद्ध है आवयर उत्तम, हम दोनों ने जो कहा वो सिद्ध नहीं होगा, प्रयोजनम इदम ध्रुवम, ये जो प्रयोजन है जो ठीर खाई प्रयोजन है सिद्ध नहीं होगा। महत्वनियुक्ति परित्रा सात या के बल के ऊपर वेद इदम जलते बाध्य तिरेकेण नान्यो बढ़ती अतः करें न तो अन्योक्ति परित्रासार, ये नहीं के और लोगों का प्रश्न उठेगा ये उत्तर दे दे पाऊंगा, डर के मारे ऐसा बोल रहे हैं कि बल्कि नहीं समझ रहा, उक्ति मानी कथन वचन, अन्य भी बैठे हैं ना, बुज्जू आदि हैं, नव ब्राह्मण तो है ही है यहाँ, याज्ञ बल के विपक्षी होके बैठे हैं, ये कहते हैं न तो अन्योक्ति परित्रासार, अन्य के जो वचनों के डर से भय से, अन्य जो बुज्जू आदि बैठे हुए हैं यहाँ उनके डर से, याज्ञबल को अप्रवित इदम अप्रवित न, याज्ञबल ने ऐसा कहा हम दोनों ही जानेंगे इस बात को, ऐसा कहा ये बात नहीं, मत समझ रहे हैं ऐसा बात प्रकार लिखते हैं, जलते बादी अतिरिक्त नाम बल्कि अतः इस हेतु से कहा, जल्प कथा में बादी से अतिरिक्त तो कोई नहीं होता, जो पूछने वाला होगा उत्तर देने वाला, बादी पूछने वाला होता है, जल्प कथा में प्रश्ना के साथ एक ही व्यक्ति होता, क्या होता है बादी, वही पूछता है उत्तर देता है, यज्ञ माने आर्तभाग यहां बादी है, जल्प कथा के नियम है, जलते बादी अतिरेकेण अन्यो भक्ति न यतः तथा, अन्य वक्ता होता ही नहीं, अन्य बोलता नहीं है, बादी ही पूछता है, बोलने वाला एक ही होता है, बादी होता है, अन्य कोई नहीं होता, इसलिए जल्प कथा के नियम के आधार पर अन्य व्यक्ति के सामने प्रश्नोत्तर नहीं करना चाहिए, क्यों जल्प कथा का नियम है बादी अकेले बोलता है, पूछने वाला वही होता है, ठीक है। परिशिष्टान प्रश्नान उत्क्रम्य दाकर होता असहु सजनादित नात्याद अन्योक्ति भयकार कहते हैं, बाकी अन्यों का जो प्रश्न है ना, भुज्जीवादी का प्रश्न आएगा परिशिष्टान अपनी प्रश्नान, बाकी जो प्रश्न है और भी, अभी आठ ब्राह्मण बचे हुए हैं, सात ब्राह्मण और है आगे, एक का हो गया है असल का हो गया, तो असल हो गया, आगे सात और हैं, परिशिष्टान अभी प्रश्नान बचे हुए जो प्रश्न है तुम्हारे प्रश्नों से जो अतिरिक्त प्रश्न होंगे ना, और प्रश्न जितने होंगे वो भी प्रश्नान उत्क्रम्य एकांत से बाहर आकर के, सजन में आकर के, फिर एकांत से बाहर आकर के व्याकरोत असौ याज्ञ बल के व्याकरोत, उन याज्ञ बल के ने व्याख्या की, सबके उत्तर दिया है, ये नहीं कि डर के मारे भागना चाहते हैं याज्ञ बल के, ऐसा नहीं है, परिशिष्टान अभी प्रश्नान, अन्य को जो प्रश्न आएंगे भुज्जू आदि का वह भी उत्क्रम्य माने एकांत से निकल करके, माने सजन में आकर के, असौ माने यज्ञ बल के व्याकरोत, यज्ञ बल के ने व्याख्या की है उसकी, सबके उत्तर दिया है, सजनादित नातस्याद अन्योक्ति भय कारण, सजनात् पद आया, हम सजन में बैठ करके नहीं करेंगे, हम एकांत में जाएंगे, अन्य के भय से नहीं है ये बात, अन्य के भय से होता तो फिर आकर के उनका प्रश्न का उत्तर नहीं देते, तो अन्यों का प्रश्न का उत्तर भी देते हैं यज्ञ बल के आकर के, इसके मतलब जन समुदाय इसके भय के मारे नहीं गए, ये प्रश्न असाधारण है ये समझ करके बोल रहे हैं, जो अनेक वादियों कब से अनादिकाल से लड़ता है, कोई ईश्वर में आश्रित होता है जी बोलता है, कोई कहीं बोलता है, कोई कोई बोलता है, निर्णय हुआ नहीं था, इसके लिए है एक साध्वे तद्वित संभाव्य सजना उपसत्सतु उत्सर पतु याज्ञ बल के अर्थ भागवता बुतक्रम्य जजल पतु, ये आते हैं साधु, ये ठीक है ये बात, याज्ञ बल का ये बात सजन में होने वाला नहीं है, प्रश्न का उत्तर देना ठीक नहीं, बहुत गूढ़ प्रश्न है, असाधारण प्रश्न है, इसलिए सजन से दूर हो जाते हैं, लाओ हाथ पकड़ाओ मेरे को, हाथ भाग करके एकांत में जाते हैं, ये कहा, ये कहते हैं साधु ये ठीक है, माने उनके मन बैठ गया, आर्तवाग मन बैठ गया, साध्वे तथी संभाव्य संभावना करिए प्रश्न, यहाँ एकांत में जाना ठीक है, ऐसा समझ कर सजनात उत्सर पदो, जम समुदाय से निकल गए दोनों, सिर्फ गत धातु है, चले गए एकांत में चले गए। ससर पदु लीट लगा द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन है। कौन है वो जाने वाले? कहते याज्ञ बल के आर्थभाग हो, याज्ञ बल कर आर्थभाग तव उत्क्रम्य जजल पदु। कहते वहां से निकल करके दोनों परस्पर बात विचार करने लगे, जल पेटायम बाची बोलने अर्थ होता है, लेट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है। निकलने के बाद में वहां एकांत में जाकर के दोनों वार्तालाप करने लग गए इसी विषय में, कहां है जीवा पर रहता है मरने के बाद। सदनात् सदनात्तावथोक्रम्य वितस्तत्र तदु चतु तत्सर्व श्रुति राचख्यौ अस्मत् प्रिय चिकित्सया। कहते हैं सदनात् तौ, तौ माने वो दोनों राज्य बल के अर्धभागौ, सजनात उत्क्रम्य सजन से निकल करके एकांत देश में जा करके मिथा तत्र तदु चतु परस्पर वहां एक तत्र माने एकांते मिथा परस्पर तदु चतु जो कुछ कहा उन लोगों ने जो निर्णय किया दोनों ने, और दोनों का निर्णय क्या हुआ हमको पता नहीं है, एकांत में गए वो समुदाय में है ही नहीं, हम क्या निर्णय किया मालूम नहीं होता। कहते हैं तत्सर्वम वो सबके सब जितने भी है ना जो कुछ दोनों ने कहा था एकांत में, तो कहते हैं तत्सर्वम श्रुति आचक्षु श्रुति ने हमें कहा, आचक्षु लिट लगा प्रथम श्रुति ने कहा हमें, क्या प्रकथन धातु है आचक्षु श्रुति ने हमें बता दिया। क्यों अस्पद प्रिय चिकित्सया हमारे लिए प्रिय अच्छी बातें हैं करके ऐसी इच्छा करके सुनाना चाहिए करके श्रुति ने हमें सुना दिया। तौ उत्क्रम यदु चतु किम कर्म है बता दो, ये श्रुति ने कहा ऐसा, हम लोगों को श्रुति ने बताया, नहीं तो उन दोनों ने क्या कहा हमें पता ही नहीं होता। ये क्या है ठीक है इसके आवाम इत्यादि तात्पर्य महा आवाम एवं ये तद इसका तात्पर्य बताते हैं, हम दोनों ही इसको जानते हैं जानेंगे, ये अग्रवल किंतु का इसके बारे में कहा कहते हैं। असाधारण पता असाधारण सिद्ध्यर्थम आवाम एव इत्यादि अतो अवदत्त, ये कहा असाधारण मान करके, साधारण नहीं है ये जीवात्मा कहां आश्रित होगा इसको लेकर ये विषय कहा ठीक है। हम बोलते हैं प्रश्न प्रत्युक्ति ज्ञान अर्थ है, प्रश्न और उत्तर का जो अर्थ है ना ज्ञान का, प्रश्न प्रत्युक्ति अर्थ ज्ञान से प्रश्न और उत्तर का जो अर्थ का ज्ञान होना है, क्या होना है प्रश्नोत्तर करना एक अलग है, अर्थ का ज्ञान होना एक अलग विषय है, उसका समझना शब्द सुनना अलग है प्रश्नोत्तर करना, किंतु उसको समझना अलग होता है। ये कहते हैं प्रश्न प्रत्युक्ति अर्थ, अर्थ माने विषय, प्रश्नोत्तर का जो विषय है उसका जो ज्ञान होना है उसका। प्रष्टृप प्रतिवक्त्री मात्र निष्ठत्वार्थम इति यावत्, कहते ये प्रश्न और उत्तरदाता प्रतिवक्ता दोनों मात्र ही होता है करके यही कहने के लिए कहा, कहा असाधारण सिद्ध्यर्थम कहा, माने हम दोनों ही जाने इसको ऐसा मान करके अगोल दिया गया यही कहना चाहते हैं। अतः पाणिग्रह ग्रह अनंतर इत्यर्थ ही कहते हैं, अतो अवदत अत शब्द दिया है बाकी में, उसे अतः कहते हैं पाणिग्रह के अनंतर, जब उसने हाथ पकड़ा दिया उसके अनंतर। किमर्थम ज्ञान से असाधारणम, ये ज्ञान में असाधारण क्या है, या जीवात्मा का आश्रित होता है जो निष्कर्ष निकालना है इसमें असाधारण क्या है। किमर्थम ज्ञान से असाधारणम, किसके लिए ज्ञान में असाधारण है, नहीं तद गोप्यम, वो गोपनीय नहीं होता ज्ञान, सबके सामने क्यों नहीं कहा यज्ञ बल्कि जी ने, क्यों गए एकांत में, गोपनीय तो है नहीं वो, नहीं तद गोप्यम ने कहा, गोप्य तो है नहीं, माना भाव कोई प्रमाण नहीं गोप्य के लिए, गुप्त माने वो माने रक्षा के योग्य हो ज्ञान उसके लिए प्रमाण नहीं है, पूर्ववादी की शंका आ गई माना भावात अतः, ये उसके उत्तर में सिद्धांत बोलते हैं विद्या गुप्ति सब औसत श्रुता वी समीक्षते कहा, विद्या की जो रक्षा है ना ज्ञान की रक्षा, विद्या माने ज्ञान, ज्ञान की रक्षा श्रुति में बहुत सारे स्थानों में ईक्षण होता है दर्शन होता है, ईक्षण दर्शन धातु है दिखाई देता है कई स्थानों में श्रुति ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए, अपात्र को नहीं देना चाहिए, यही रक्षा क्या है अपात्र को नहीं देना चाहिए गलत हो जाएगी। मणि हाथ में आ गई हो, साग बेचने वालों को ले जाके उसको कोई पता ही नहीं। हाँ, अगर जो जोहारी को देंगे उसका कीमत समझेगा, इसकी रक्षा वो करेगा। अपात्र को कोई वस्तु नहीं देनी चाहिए, यही है इसका पात्र। आगे विद्या हवै ब्राह्मणम आजगावः, श्रुति है कहें, श्रुति देते हैं। विद्या जो है ना, एक बार ब्राह्मण के पास आ गई, विद्या हवै ब्राह्मणम आजगावः, विद्या ब्राह्मण के पास आई, तब अहम अस्मि, मैं तुम्हारी हूं, ऐसा बोला विद्या ने। अहम तब अस्मि, मैं तुम्हारी हूं, विद्या ने ऐसा कहा ब्राह्मण को कहा। तुम माम पालयस्व, तुम मुझे मेरी रक्षा करो, आरक्षण धातु है, अणित करने पर लुक का आगम हो जाता है, माने पाली बन जाता है, और लोट लगार मध्य पुरुष एक वचन पालयस्व बना है, पा धातु को लुक का आगम हो जाता है, पाते लुक ऐसा वार्तिक है, निज परे हो पा धातु को लुक का आगम होगा, लकार बचेगा पाल बन जाएगा, आगे निज का इकार पाली बनेगा, धातु हो गया पाली, लोट मध्य पुरुष एक वचन पालयस्व। विद्या हवाई ब्राह्मणम आजगामा, विद्या ब्राह्मण के पास आ गई, आकर के बोलती है तब अहम अस्मि, मैं तुम्हारी हूं, मां तुम माम पालयस्व, तुम माम पालय, तुम मेरी रक्षा करो, अनर्हते मानिने नहीं मारा कर दें, योग्य नहीं है, अनर्हत व्यक्ति है, अयोग्य व्यक्ति के लिए, और मानिने जो घमंडी होगा, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं मानता हो, मां नहीं बता मादा, मुझे कभी नहीं देना वहां, ये कहा नहीं बता मादा, मत देना वहां, अदा लुंग लगा मध्य पुरुष अदा होना था, मां का योग है इसलिए पट नहीं हुआ, लुंग लगा मध्य पुरुष एक पद है, नहीं देना उसको, मान लोड को बात करके लंग हुआ है मान लीजिए, स्थिति ऐसा कहा। गोपाय मां, मेरी रक्षा करो, मां माने माम, मां आदेश हो जाता है, तो मां एक वचन है, तो स्वाभो द्वितीय आया वो लगा, स्वाभो द्वितीय आया, तो मां गोपाय मां कहते मेरी रक्षा करो, विद्या कहती है ब्राह्मण के सामने आकर बोल रही है, श्रेयसी ते अहम अस्मि, मैं तुम्हारे लिए कल्याण करने वाली हो जाऊंगी, मेरी रक्षा करो तुम, मैं तुम्हारे लिए कल्याण करने वाली हो, विद्या बोल रही है। विद्या सारम रियत न विद्या उसरे को, ऐसा भी आता है विद्या के साथ साथ मर जाए किंतु उसर भूमि विद्या न दे, उसर माने अपात्र को विद्या न दे, विद्या सारदम माने साथ, विद्या सारदम रियत, श्रुति में वचन है विद्या के साथ ही मर जाए भले ठीक है किंतु रियत मरना अच्छा होगा, न विद्याम उसरे भगत, विद्या को उसर भूमि में नहीं देना चाहिए, कुपात्र में नहीं देना चाहिए, ऐसा श्रुति में आया है, उसर भूमि माने विद्या के ये भूमि तो नहीं है, विद्या लेने वाली कौन कुपात्र, उसको नहीं देना चाहिए, भले विद्या के साथ ही मर जाए वो अच्छी बात है किंतु कुपात्र को न दे, ऐसा कहा। और भी कहा है श्रुति में, ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रियो विद्या विद्याह तान तीर्थानी शर्म, मेरा रहने का स्थान है बोलती है विद्या, मैं इन छह जगह रह जाता हूँ, रह जाती हूँ, कौन ब्रह्मचारी हो, ब्रह्म वेद ब्रह्मचरितुम आचरितुम शीलम यस्य सब ब्रह्मचारी, मैं सुप्य जातो ऋनिष्ठाचिल्य सूत्र है कृदंत से बना है, सुबंध उपद ब्रह्म शब्द है द्वितीय, वेद पढ़ना ही जिसका स्वभाव बन गया उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है, ब्रह्मचारी का मुख्य कर्म वेद पढ़ना शास्त्र पढ़ना अध्ययन करना ही होता है, चार धातु से रहने का तो उपदा वृद्धि होगी चार बन जाएगा, चारी बने चारिन बना सुकर विचारी ब्रह्मचारी, स्थिति जैसे उष्ण भोजी आप लोग बना चुके हो उसी प्रकार है ये ब्रह्मचारी, ब्रह्म मन वेद अब ब्रह्म का होता वेद, ब्रह्मचरितम शीलम यस्य जिसका स्वभाव वेद पढ़ना ही बन गया है उसको कहते हैं ब्रह्मचारी, यही है ब्रह्मचारी, मेरा स्थान है वो प्रिय स्थान है रहने का स्थान है ब्रह्मचारी के पास मैं रहती हूँ, विद्या बोलती है ब्रह्मचारी धनदायी जो धन दाता होगा अन्य को धन देता हो वो मेरा एक स्थान है, ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी बुद्धिमान हो ग्रंथ अवधारण करने की शक्ति जिसमें, उसमें मैं ग्रहती हूँ। श्रोत्रिय वेद पड़ा हुआ हो, श्रोत्रिय छंदो अदित है, छंदो अदित इसके ये बोलना है ऐसा विग्रह है और बनेगा श्रोत्रिय। छंद के साथ श्रोत्र आदेश होता है, घन प्रत्यय होता है, निपातन से बनता है श्रोत्रिय शब्द। मान वेद पढ़ने पड़ा हुआ व्यक्ति को श्रोत्रिय कहते हैं। श्रोत्रिय उपवास रहती हूं और यही मेरे प्रिय है। और विद्या वा विद्याम पढ़ा, एक विद्या वो जानता है दूसरी विद्या नहीं जानता, अपने द्वारा कोई कला विद्या दे करके दूसरे से विद्या लेता हो, ऐसे व्यक्ति मेरे प्रिय होते हैं। कहा प्राह तान तीर्थानि सर्वम, मेरे तीर्थ स्थान है, मैं रहती हूँ वहां। कहा ये छह जगह रहती हूँ। विद्या ऐसी बोलती है, माने ब्रह्म विद्या ये बोल रही है, ये नहीं आज की जो विद्या वो विद्या नहीं है, वो विद्या भाष है सब। आज जो पढ़ते हैं ना साइंस से सुन क्या क्या पढ़ते हैं, वो विद्या नहीं है वो, या विद्या सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो संसार से मुक्ति कराने वाली हो, बाकी संसार देने वाली जो विद्या है क्या कमाने खाने वाली विद्या विद्या नहीं हो, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या तो वही है, कौन जो मुक्ति दिला, संसार रूपी बंधन से मुक्त दिला, वो विद्या है, अन्य विद्या विद्या नहीं। विद्या का अर्थ लौकिक विद्या नहीं लेना, शास्त्रीय विद्या जो है। अच्छा आगे आचार्य स्मृति बोलती है, यहां तक तो श्रुति है, स्मृति यह स्मृति हो गया, और स्मृति भी देते हैं विद्या की रक्षा करना चाहिए करके, स्मृति भी है। आचार्य पुत्र शुश्रूषुर ज्ञान दोधार्मिक शुचि सक्तोर्थ दोर्थी स्वसाधु रद्याप्यावेश धर्मत विद्या समम कामम मर्तव्यम ब्रह्मवादिन आपद्यवी न घोरायाम नतु नत्वेनामीर्णे भवेत् विद्या ब्राह्मण मित्याह सेवधिस्ते निरक्षमाम अशुकाय मामादा तथास्याम वीरभत्तमा इति स्मृति प्रगति इत्यर्थ। स्मृति बोल दिया, अब स्मृति बोला, स्मृति क्या है तो कहते हैं आचार्य पुत्र हो, गुरु पुत्र हो तो उसको विद्या देनी चाहिए, यदि विद्या नहीं मिली हो गुरु पुत्र को, गुरु जी चले गए वो जीवित है, हमने विद्या ली हुई है गुरु जी से, तो उसको देना चाहिए। आचार्य पुत्र शुश्रूषु श्रवण के इच्छुक हो, वास्तव में संसार से विरक्त है, तड़प रहा है कि ऐसे मेरी मोक्ष हो, ऐसे स्थिति में हो, इस सुनने की इच्छा करता हो, बाकी सुनने की इच्छा नहीं करते, वो तो आश्रम में बैठना पड़ता है इसलिए बैठ जाते हैं, आश्रम में रहना होता है, नहीं सुनेंगे बैठने नहीं देंगे, ये कोई शुश्रूषु हुआ हुआ नहीं। जैसे मछली को बाहर जल से बाहर फेंक देने पर जितने तड़पती हो, वैसे संसार से तड़प रहा हो, अपने आत्मा का कल्याण चाहता हो, मोक्ष चाहता हो, शुश्रूषता जाता है, शुश्रूषु हो। ज्ञान रह ज्ञान दाता हो, ज्ञान देने वाला हो, ज्ञान रह और धार्मिक धर्मात्मा हो, और शुचि पवित्र हो, शक्त समर्थ हो, और अर्थ माने मन दूसरे को उपकार करने वाला, धन देने वाला हो, और अर्थी चाहता हो, नहीं चाहने पर विद्या नहीं लेना चाहिए, विद्या चाहता हो अर्थी, और स्वसाधु रखती स्वसाधु वो स्वयं साधु भी हो, उश्रृंखल न हो, अध्यापी हो, अध्ययन वाला हो, अधिपूर्वक इंग धातु है उसे रिच करके ऋण प्रत्यय करके अध्यापी बना दिया, माने माने पढ़ना ही जिसका स्वभाव बन गया अध्यापी कहा जाता है उसको, ऐसे स्थिति अधिपूर्वक इन अध्ययन धातु है उसे रिच प्रत्यय करेंगे, ठीक है हेतु मत रिच करेंगे, हेतु रिच करेंगे तो अधि ई आगे की क्या ई है, ई दो हो गए, किंग जी नाम रऊ ऐसा सूत्र आता है, क्री धातु इंग धातु जी धातु इनको आत्म हो जाता है, रिच परे रहते हैं, किंग धातु है आत्म हो जाए, क्रिम जी राम रऊ ऐसा सूत्र है आत्म हो गया, ठीक है तो अभी आ ई बन गया, रिच का इकार है, धातु का आ बन गया, उसके बाद पुक्का आरंभ होगा, अर्ति घ्री बिली माई हताम पुंग रऊ रिच परे है, आग आरंभ बन गया तो पुक्का आ गया। अध्यापी हो माने अध्ययन करने वाला हो, यह कहा। और आवेश धर्म था अध्यापी, कैसा वेद के धर्म के आधार पर अध्ययन करने वाला, मनमाना नहीं, आदेश आधार पर वेद ने जैसा आदेश किया किसके लिए कौन सा अध्ययन करना है उसके आधार पर अध्ययन करने वाला ये होते हैं। कहा ये विद्या के पात्र होते हैं, ये स्मृति बोलती है। और भी है विद्या एव समम कामम मर्तव्यम ब्रह्मवादिना, जो ब्रह्मवेत्ता होगा ना भले ही ये अच्छा होगा विद्या के साथ ही मर जाए वो अच्छा है, भले यद्यपि देना चाहिए विद्या किंतु भले ही ऐसा कुपात्र सामने आए तो विद्या के साथ ही मर जाना अच्छा है। विद्या एव समम कामम, विद्या के साथ ही भले ही मर्तव्य मरना चाहिए कि ब्रह्मवादिना ब्रह्मवादी को मरना चाहिए उसी में अच्छा है, किंतु आपदी अपनी न घोरायाम च घोरा, बड़ा भयंकर स्थिति आ गई है जीवन नहीं रहने वाले दिए बिना, विद्या दिए बिना जीवन नहीं रह रही हो, जीवन नहीं रहने वाला हो ऐसे घोर आपत्ति आने पर भी न तो ये नाम ईरिड़े बपेर, कहा ये नाम माने विद्या, इस विद्या को ईरिड़े माने उसर भूमऊ अपात्रे नहीं बोए, विद्या न बोए वहां, ये विद्या को बोना नहीं वहां, ऐसी स्थिति है माने भले विद्या के साथ ही मर जाना अच्छा है, ये कहा मरना तो अच्छा नहीं किंतु भले ही उसकी अपेक्षा अच्छा है। विद्या एव समम कामम मर्तव्यम ब्रह्मवादिना, ब्रह्मवेत्ता को भले विद्या के साथ मर जाना अच्छा है। आपदी अभी घोरायम, घोर आपत्ति आ रखी है विद्या देने पर बच सकता है ऐसी स्थिति में नहीं, न तो ये नाम माने विद्याम इस विद्या को ब्रह्म विद्या को ईरणे माने उसर भूमऊ, ईरण माने उसर भूमि को ईरणा बोलते हैं सप्तम ये ईरणे, उसर भूमि में नहीं देना माने अपात्र में नहीं देना, न बोए कहा ईरणे न बपे कुपात्र में विद्या न दे, अनर्थ हो जाएगा स्थिति। और विद्या ब्राह्मण नित्या सेवधिष्ठे भी रक्षमा, माने विद्या एक बार ब्राह्मण के पास यत्य माने आकर के, यत्य माने जाकर के होता है, आंग लगने से यत्य होता है, ब्राह्मण के पास आकर के विद्या ब्राह्मणम यत्याह, यत्य माने आकर, आकर के कहा, क्या कहा, आह कहा विद्या ने, विद्या कहती है सेवधि ते सेवधि मैं तुम्हारी खजाना निधि हूं, सेवधि मैं निधि जैसे हीरा जवहर आदि होते हैं ना ऐसी निधि हूं मैं तुम्हारी, ब्राह्मण को बोलती मैं तुम्हारी निधि हूं हीरा मोती जैसे हूं, सेवधि ते सेवधि माम अभिरक्षा मेरी रक्षा करो तुम, जैसे किसी को हीरा आदि मिल जाए तो रक्षा करता है ना तिजोरी, उसी प्रकार मैं तुम्हारी सेवधि हूं निधि हूं मेरी तुम रक्षा करो, विद्या ने कहा ब्राह्मण के पास आकर, क्या मेरी रक्षा क्या है, विद्या बोलती है अशु का है मा मादा, मा मादा मुझे मुझको माने जो निंदा करने वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, निंदा के जो निंदा करने वाला होगा शास्त्र की निंदा करता हो गुरु की निंदा करता हो ऐसे व्यक्ति को नहीं देना, मादा नहीं देना कभी भी नहीं देना, माने लुंग लगा मध्य पुरुष एक वचन है मादा, मां का योग है नहीं तो अदा होना था मादा, मध्य न मेरे प्रति भी वहां नहीं देना, अशुकाय मादा मादा जो निंदित व्यक्ति है उसको नहीं देना, तथा श्याम वीरवता यदि उसको नहीं दोगे तो मैं बहुत सामर्थ्यशाली बन जाऊंगी, तो निंदक होता है उसको नहीं दोगे मैं सामर्थ्यशाली बन जाऊंगी तुम्हारे लिए, ऐसा विद्या ने कहा था, यदि स्मृति रवे स्मृति में विद्या के बारे में ऐसा है कहा, इसलिए यहाँ ज्ञान की चर्चा है, ये जीवात्मा कहाँ आश्रित होता है इन्हें हम दोनों ही जानते हैं, जो पहले भी हम दोनों के विषय था, ग्रहाधिग्रह के विषय में हम दोनों की बातें थी, तो अभी भी हम दोनों ही इस बात को जानेंगे, इसलिए एकांत में चलो, ऐसा है कि बल्कि कहा कहते हैं आवाम इत्यादि वाक्याक्षराणी हो जाती, जो आवाम कहा था ना इत्यादि के वाक्य के अक्षर के योजना करते कहा आवयो, यही कहा है आवयो रे में विज्ञान हम यथेदम प्रागभूदित, पहले भी हम दोनों के विज्ञान हुआ था, ये विज्ञान हुआ कौन सा विज्ञान, ग्रह और अतिग्रह के विषय में ज्ञान हुआ था, पहले भी हुआ था विज्ञान ग्रह और अतिग्रह के विषय में, अच्छा आवाम में बता दें बोलता हूँ आगे का जो विज्ञान है जीवात्मा का आश्रित होता है वो भी वेदिश्याव यथोदित, आगे भी हम दोनों ही जानेंगे वेदिश्याव आवाम वेदिश्याव हम दोनों ही जानेंगे, जैसे तुमने कहा वैसे हम दोनों ही जानेंगे, पहले जैसा कहा उसी प्रकार इसको भी हम ही दोनों जानेंगे, ऐसा है कि बोले कहा क्यों हो सकता है, यहाँ समाज में कहेंगे अनधिकारी हो सकते हैं तो अनधिकारी कहीं अनर्थ कर देगा, इसलिए समाज में कहने लायक नहीं है, ठीक है केवल कैसे कथन है, ठीक है हम कहते हैं इदम विज्ञानम, ये विज्ञान कौन सा विज्ञान, जीवात्मा कहाँ आश्रित होता है इसको जानना है, यही है स्वयं तदा पुरुषो भवति, यही है ना, इसी का जानना है। इदम विज्ञानम इति प्रयोजक गोचर उच्चते है, प्रयोजक क्या कौन है, ये तस्य प्रयोजक विज्ञान से, प्रयोजक का विज्ञान जो है यथोदितम स्वरूपम इत्यर्थ, जैसा पहले कहा हुआ विषय था उस प्रकार कहा गया स्वरूप, इसी प्रकार यहां भी अमित और जाने के रहा ननऊ इत्यादि आया है आगे, ननऊ सजरे ये आया था, हम दोनों ये जन समुदाय इसको प्रश्नोत्तर नहीं हो सकता, ये कहा था इसको तो ननऊ इत्यादि तात्पर्य महा, जो पांच मंत्र की पंक्ति में है ननऊ इत्यादि है उसका तात्पर्य बताते हैं, सजरे कहा इसको, सजरे प्रश्न ये तस्मिन ख्यात माने तो ये दिखे, तुम्हारे द्वारा कहा गया जो प्रश्न है इसको जन समुदाय में कहने पर क्या होगा, न सिद्धेत आवय उत्तम, फिर हम दोनों का कहा नहीं होगा, हम दोनों का नहीं बनेगा ये उत्तम प्रयोजन एकदम ध्रुवम, ये जो बहुत स्थिर प्रयोजन जो निश्चित प्रयोजन है ये हम दोनों का नहीं हो पाएगा, क्या झगड़ा शुरू हो जाएगा, कोई ईश्वर बोलेगा कोई काल बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, वादियों ने बहुत मान बैठे हैं ये बात का आश्रय सजरे का नाजान समूह सहित नाना जन जहां बैठे अनेक व्यक्ति बैठे हो जहां सहित अश्विन देश से मान ये देश में तो बहुत सारे बैठे हैं या केवल कुछ बोलते हैं, तो प्रश्न व्याख्या माने तुम्हारा जो प्रश्न है को आयो तदा पुरुषो बहुत ये प्रश्न है उसके व्याख्या करने पर मैं उत्तर देने लग जाऊं तो स्थिति में क्या होगा, तो कहते हैं बंद निबंधनम ज्ञानम न आवयर अवधारण स्या, बंद का जो मूल कारण है क्या है कर्म, जीवात्मा को बांधने वाला कर्म है बंद निबंधन, निबंधन मैंने कारण बंद का बंधन का जो कारण है ज्ञानम न आवयर असाधारण स्या, हम दोनों का असाधारण नहीं बनेगा ज्ञान फिर साधारण हो जाएगा, सजनात निर्गतव्य इसलिए सजन से हमें निकलना चाहिए इसका असाधारण सिद्धि के लिए, या केवल के लिए तात्पर्य कहा प्रयोजक ज्ञान से असाधारणार्थम न तो निर्गमनम, पूर्वादि संघ करता है प्रयोजक ज्ञान के असाधारण बनाने के लिए वहां से सजन से निकलने की आवश्यकता नहीं, किंतु अन्य भी मध्य प्रक्षंती बीच में और लोग भी पूछेंगे तथा च अशक्यो निर्णय सत्, फिर अन्य पूछेंगे निर्णय करना संभव नहीं इति भयात, या केवल कोई भय हो गया इसलिए एकांत में जाए ऐसा कोई शंका करता है, भय हो गया अन्य भी लोग पूछेंगे फिर उत्तर देना मुश्किल पड़ेगा, ये भय के कारण से एकांत में जाने को बोल रहे हैं या केवल ऐसे शंका होने पर उत्तर देते हैं, न तो कहा न तो अन्योक्ति परित्रासाद या केवल को अब्रवित इधम कहा, अन्य के भय के कारण ऐसा नहीं कहा या केवल कह, क्यों अन्य से भय होता तो फिर दोबारा आकर के सबको प्रश्न का उत्तर नहीं देते, भुजीवादी का प्रश्न का उत्तर देते हैं, भय से नहीं कहा, ज्ञान जो है इसको गोपनीय रखने के लिए इसके तात्पर्य से कहा, ये कहते हैं इदम इति प्रकृत वाक्य होती, इदम माने प्रकृत वाक्य है जो भारती में दिया था ना इदम शब्द दिया था उसका अर्थ है प्रकृत वाक्य, ये कहा इदम ध्रुवम में इदम शब्द आया उसका अर्थ प्रकृत वाक्य में यही अर्थ है, अन्य प्रश्न प्रयुक्त त्रासाभावे भी, अन्य के प्रश्नों के कथन के त्रास तो नहीं है या केवल के भय नहीं है, त्रासाभावे भी हेतु महा त्रासाभाव से हेतु महा, त्रास के अभाव का जल्प आया है, जल्पे बाद ही अतिरिक्त नान्य वक्त से आता था, यह जल्प कथा चल रही है यहां, तुम जीतने की मुझे जीतने की इच्छा से आए हो यहां, जल्प कथा है कोई बाद कथा नहीं है, तो जल्प में बादी से अतिरिक्त तो कोई दूसरा होता नहीं, एक ही व्यक्ति होता कौन बादी, जल्पे बादी अतिरिक्त नान्य भक्ति सदा माने बादी से अन्य कोई बोलता नहीं वहां, ठीक है हमें कहते हैं विधि की सूच तत्र अधिक्रिय थे, जल्प कथा में कौन अधिकारी होता है, जीतने की इच्छुक शिष्य नहीं, बाद कथा में शिष्य अधिकारी होता है, जल्प कथा में विधि की सूच होगा जीतने की इच्छुक, जेतो मिथु बिजगीसु जितने की इच्छु को बिजगीसु कहते हैं, संयुक्त और जय सूत्र है ना कुत्त हो जाता है बिजगीसु, यथा जैसा कहा है बिजगीसु सह जल्प बितंडे ऐसा आया है, बिजगीसु के साथ में कौन सी कथा करने जाइए, जल्प और बितंडा, जल्पा जल्पम जब बितंडा था जल्प बितंडे, स्त्रीलिंग में कर दिया दो वचन है, जल्प और वितंड कथा बिजुगिशु कथा में होती है कहा, बिजुगिशु के साथ जल्प अथवा वितंड कथा बाद कथा नहीं करनी चाहिए, जानता है वो। तथा च तदीय शक्ति निर्णय पर्यंतम, जो विधि विशुद्ध जो सामने वाला होगा उसके शक्ति के निर्णय तक कथा चलनी होती है। क्या है, कहां तक बोल सकता है वो, कहां तक प्रश्न कर सकता है। तदीय मान जो विधि विशुद्ध होगा उसके शक्ति के निर्णय पर्यंत, नान्य प्रवृत्ति अन्य की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए बाद जल्प कथा में, क्योंकि विधि विशु के साथ कथा एक ही व्यक्ति होगा वहां। तो जब तक उसके प्रश्न, जब तक शक्ति है प्रश्न करने की शक्ति है बोलता रहे तब तक अन्य के साथ संबंध नहीं होता विधि विशु कथा। बाद कथा में तो अन्य भी कोई प्रश्न करे उत्तर देते हैं, बैठे बैठे भी होंगे जिससे लोग अनेक आए, किंतु विधि विशु कथा में ऐसा एक ही व्यक्ति का प्रश्न है तो जानता हुआ आ रहा है सामने पूछने के लिए, तो उसके जब तक शक्ति है प्रश्न करने की शक्ति है तब तक उसको शांत किए बिना दूसरे के साथ बात नहीं होती विधि विशु कथा में। यही है, इसलिए कहा हम एकांत में जाते हैं। कहा सजना निर्गमनम नान्योक्ति भयात इत्यत्र हेतु, सजन से जो निर्गमन है इनका, इनमें अन्य के कथन के माने ये डर से नहीं, इसमें हेतु बताते हैं परिशिष्टान इत्यादि दिया। परिशिष्टान अभी प्रस्थान उत्क्रम में दाखिल होता है, देखो ना बचे हुए जो प्रश्न है भुजीवादी का प्रश्न जो आएंगे वहां से निकल करके फिर एकांत से बाहर आकर के सबका उत्तर देते हैं। या डर से गए होते तो वहीं से भाग जाते, भागे नहीं आकर वो वापस आते हैं। अरे विधि विशु कथा पे एक ही बात ही चाहिए अनेक नहीं चाहिए, इसके लिए एकांत में जाने की बात की। सजना देश आप उत्क्रम में निर्गत्य, उत्क्रम में निर्गत्य होता है माने सजन देश से बाहर जा करके फिर निर्गत्य। आर्धभाग प्रश्न व्याकरो ऋषि, आर्धभाग के प्रश्न का व्याख्या की ऋषि ने, या तत् न अन्योक्ति भय कारण, ये जो जो है ना वो भय का कारण नहीं है, अन्य के भय के कारण से गए ऐसा नहीं है। यत तमेव देशम यत्य, फिर उसी देश में आए जहां से गए थे पहले, सजन में आए फिर बाद में आकर के, यत्य माने आकर के उसी देश में आकर शिष्टान भुज्यु प्रवृत्ति प्रश्नान, जो बचे हुए प्रश्न है भुज्यु है आगे बहुत सारे हैं, उशस्त है, कहोल है, गार्गी है, आरुणी है, फिर अक्षर है और शाकल्य, सबका प्रश्न को उत्तर दिया है। यदि डर के मारे गए होते नहीं आते, फिर उसी देश में आकर प्रश्न उत्तर दिया है, तो इनके भय से नहीं गए। मैंने विधि कथा में एक ही होता है बाजी, इसको लेकर के यज्ञ बल देना, इसका शिष्टान भुज प्रवृत्त प्रश्न अस्मय व्याकृतवान, इसके सबके सब का व्याख्या किया है यज्ञ बल के दिन। अतो भयाद बहिर् अगते, भय से बाहर गए ये नहीं समझना प्रयोजक, ज्ञान असाधारण है, बाहर जाने के गमन का कारण क्या है, प्रयोजक ज्ञान जो है असाधारण है, गमन विषय बाहर जाने की इच्छा है। अन्यथा तस्मात देशादि उत्क्रम में परिष्ठान अपि प्रश्नान न व्याकरिषन, फिर वहां देश से जब निकल गए उस देश से फिर परिशिष्ट प्रश्न को वहां आकर के फिर उत्तर नहीं देना चाहिए था, सबको देते हैं न तो एवं, ऐसा नहीं किया, उत्तर दिया है या केवल किसी ने व्याकरोति च, सबकी व्याख्या करते हैं सब प्रश्नों को उत्तर देते हैं या केवल के आकर के। तस्मात न अन्योक्ति भय कृतम गमन, इसे अन्य के कथन के भय के कारण या केवल की नहीं गए बाहर। तव है इत्यादि अर्थवा, अब तव है यदु चतु कार्रवाई को तदु चतु, श्रुति बोलती है एकांत में जाकर क्या कहा इन दोनों ने, उन दोनों ने जो कुछ भी कहा है कर्म को ही कहा, कहा आखिर तो जीवात्मा का कर्म, और आगे शरीर किसके आधार पर लेता है, कर्म के आधार पर। साधु ये कहा, साधु ये तत्त संवाद्य सजना उपसर्ग, तो ये ठीक है ऐसा समझ गए, जो जल्प कथा चल रही है जल्प कथा में बाद से तीसरा व्यक्ति नहीं होगा वहां, बाद कथा में तो अनेक होते हैं, अनेक शिष्य हैं, समय समय प्रश्न करेंगे माने बिजु विशु बन के प्रश्न नहीं करें, जिज्ञासु बन के करते हैं वहां प्रश्न, उत्तर देते हैं उनको संतुष्टि मिलती है, यहाँ संतुष्ट होने वाला नहीं उसको फिर काट के लिए और प्रश्न करेगा, वो बिजु विशु कथा है यही है। साधु ये ठीक है एकांत में जाए ऐसा मान करके संभाव्य ऐसा संभावना करके सजना उपस्थित शब्द का सजन देश से निकल गए दोनों, या केवल के आर्थ कौन गए, या केवल के आर्थ भाग गए भागो, तो उत्क्रम्या जजल पद जाकर के वहां विचार करने लगे दोनों का, दोनों विचार कर रहे क्या कहां आश्रित हुआ जीवात्मा, यही है तव है इत्यादि अर्थम आह, श्रुति बोलते हैं तव है यदि चतु कर्म ही बतु चतु, तव है उत्क्रम यदि चतु कर्म ही बतु चतु, ये श्रुति है, इसका अर्थ करते हैं सजनात इत्यादि कहा, सजनात तव अथ उत्क्रम्य, सजन से दोनों निकल करके मिथस्तत्र यदि चतु, परस्पर दोनों ने जो कुछ कहा जो कुछ भी कहा अच्छा तरु चतु दोनों के दोनों ये दोनों जो कुछ कहा तब सर्वम श्रुति आचख्य वो सबके सब हम लोगों को श्रुति ने कह दिया। अस्मत् प्रिय चिकित्सा किसकी श्रुति भगवती हजारों माता से भी ज्यादा हितैषणी है श्रुति माता से भी हितैषणी है सबकी रक्षा चाहती है जीवात्मा की इसलिए श्रुति ने आकर के हम लोग को बता दिया। वो तो अपने में रखने लगे दोनों क्योंकि श्रुति ने हमें बता दिया तब वह उत्क्रम यदि चतु कर्म है बताते चतु कर्म भी बताया उन्होंने श्रुति कह रही बात का श्रोतृणाम अनुजिवृक्षा अंतरिम अर्थ शब्दार्थ है श्रोताओं की जो अनुजिवृक्षा हो गई क्या क्या कहा होगा उन दोनों ने ये जानने की इच्छा को अनुजिवृक्षा कहते हैं क्या तुम इच्छा जिवृक्षा जानने की इच्छा क्या कहा होगा उन दोनों ने तो श्रुति भगवती माता हम लोगों को बता दी क्या बोली कर्म ही बता दूसरे उन दोनों ने कर्म को ही कहा श्रोतृणाम माने श्रुति के सामने श्रोता बहुत आए क्या कहा होगा उन दोनों ने तो श्रुति भगवती से पूछने वाले बहुत आए तो कहा अनुदीर्घार्थम अनुग्रह करने की इच्छा से अथ शब्द आता इसके लिए अथ शब्द लगा दिया है यही हो तो हुआ उत्क्रम यदि तथु अथा कर्म ही बतु चलेगी अर्थ शब्द तत्र एकांत होती तत् माने तत्र कहा हुआ है तत्र है तत्र का अर्थ एकांत देश है नहीं तो हव उत्क्रम्य प्रस्तुर वक्तुर्वा वाक्यम ये तौ तो उत्क्रम्य इत्यादि वाक्य प्रष्टा का भी नहीं वक्ता का भी नहीं आर्तवाद का भी नहीं है याज्ञवल का भी नहीं किसका है श्रुति का है किंतु श्रुते है श्रोतृ श्रोतृ अनुग्रहार्थम इत्यर्थ श्रोताओं के अनुग्रह करने के लिए क्या कहा होगा उन दोनों ने एक माने इच्छा है बनी हुई है उनके ऊपर कृपा करने के लिए श्रुति ने बता दिया तब वह उत्क्रम में यदि तत्व कर्म ही बतु चतु या प्रशंसा तो कर्म ही बतु ये श्रुति पुण्यों ने पुण्य वही करुणा बहुत ही पाप पाप है ये श्रुति का वचन है। पहले तो कहानी चल रही थी अंत में श्रुति ने बोल दिया एक समय हो गया है नहीं रखते फिर आगे चल रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।